kartą lub blikiem w poprzednim miesiącu. Posługujemy się nazwami handlowymi, odpowiadają im nazwy usług reprezentatywnych. Słowniczek pojęć, tabela opłat i prowizji dostępne w placówkach i na stronie www.banku. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując wąską pralkę Beko z silnikiem inwerterowym za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy po godzinie 17:00. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Piąty dzień kwietnia, jest piątek, przed nami serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. W najbliższych dniach może się rozpocząć akcja w czeskiej kopalni Stonawa. Po nieco ponad 3 miesiącach od katastrofy pod ziemią nadal są ciała 9 górników. Dziś i jutro można pomóc najbiedniejszym Polakom zorganizować święta. Trwa wielkanocna akcja banków żywności. Oszuści nie ustają w próbach wyłudzenia pieniędzy, na przykład metodą na CBŚ, ale i starsze osoby i pracownicy banków są coraz czujniejsi. Prawdopodobnie w ciągu tygodnia albo dwóch ratownicy powinni rozpocząć akcję wejścia w rejon katastrofy w czeskiej kopalni Stonawa. W grudniu w wyniku wybuchu metanu zginęło tam 13 górników, w tym 12 Polaków. Pod ziemią wciąż znajdują się ciała 9 z nich. Według informacji przekazanych przez Czechów, pożar w rejonie wypadku ponad 800 metrów pod ziemią został ugaszony. Nie jest jeszcze do końca jasne, czy w akcji wezmą udział tylko ratownicy z Czech, czy także z Polski. Dopiero po wydobyciu wszystkich ciał możliwe będą oględziny miejsca katastrofy z udziałem ekspertów nadzoru górniczego. Jak zaznaczają specjaliści, wizja lokalna może być kluczowa dla wyjaśnienia przyczyn tego zdarzenia. Na razie nie jest wykluczona żadna opcja, ani przyczyny naturalne, ani błędy ludzkie. Elżbieta Rafalska zaprzecza doniesieniom, że 13 emerytury będą w całości finansowane z Funduszu Pracy. Jej zdaniem posłowie, którzy rozsiewają takie informacje, powinni, jak się wyraziła, doczytać ustawę. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że tylko niewielka część świadczeń będzie finansowana właśnie z Funduszu Pracy. Tylko niewielka grupa uprawnionych, około 100 tysięcy osób, która otrzymuje świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, będzie miała tą 13. emeryturę sfinansowaną z Funduszu Pracy i to jest koszt 110 milionów złotych. Natomiast proszę Państwa, uprawnionych jest prawie 10 milionów, a cały wydatek na 13. emeryturę to jest prawie 11 miliardów, więc o czym dzisiaj mówimy? Wczoraj ustawę w tej sprawie przyjął Sejm. W przyszłym tygodniu zostanie ona rozpatrzona przez Senat. Pierwsze dodatkowe emerytury ZUS ma wypłacić pod koniec miesiąca, a do wszystkich, także rencistów, mają trafić najpóźniej w maju. Będzie to na rękę 888 zł i 25 groszy. W ponad 400 miastach 33 tysiące wolontariuszy prosi o wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Zbierana jest żywność, dzięki której osoby najbiedniejsze będą mogły przygotować święta wielkanocne. To coroczna akcja banków żywności potrwa dziś i jutro w sklepach w Elblągu. Była Mira Stankiewicz. Do koszy wolontariuszy wielkanocnej zbiórki żywności można wkładać wiele produktów. Warunek jest jeden, przypomina Teresa Bocheńska, dyrektor Elbląskiego Banku Żywności. Wszystko to, co przyda się do przygotowania poczęstunku świątecznego, no i co jest odpowiednio opakowane i ma odpowiednio długi okres przydatności, żeby do świąt było jeszcze świeże. Akcja prowadzona jest od lat i od zawsze znajduje zrozumienie. Makarony, cukry, mąki. Zawsze ten kilogram więcej można wziąć, tak? I pomóc. Warto też pamiętać o słodyczach. Lubią je nie tylko dzieci. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. W Polsce ponad 1 600 000 osób żyje w skrajnym ubóstwie. Na wszystkie wydatki mają miesięcznie do dyspozycji mniej niż 600 zł. Jeszcze więcej osób mimo stałego zatrudnienia nie jest w stanie zapewnić sobie jedzenia na co dzień. Takie dane podają banki żywności. Dzięki czujności 38-letniej kobiety nie doszło do oszustwa metodą na CBŚ. Do mieszkanki gminy Szczytno zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Poinformował kobietę, że jej pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym są zagrożone i ma dojść do włamania na konto. Mężczyzna powiedział też, że kobieta jest od dłuższego czasu obserwowana przez grupę przestępczą. Rozmówca dla uwiarygodnienia, że faktycznie jest policjantem, poprosił kobietę, by ta, nie rozłączając się, wybrała numer 112 i upewniła, że ma do czynienia z kimś uczciwym. Kobieta nie uwierzyła w tę opowieść. Oszust się rozłączył, gdy powiedziała, że jego tożsamość zweryfikuje, korzystając z innego numeru telefonu. 38-latka poinformowała o sprawie szczycieńską jednostkę policji. Ta przypomina, aby nigdy nikomu nieznajomemu pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Do podobnej próby kradzieży doszło w Brzesku w Małopolsce. Oszust chciał wyłudzić 100 tysięcy złotych od 69-letniej kobiety. Przekonał ją do przelania oszczędności na konto internetowe i udostępnienia mu jej danych. Kobieta nie straciła pieniędzy dzięki interwencji pracownicy banku, która zaalarmowała prawdziwych policjantów. Brexit przesunięty do końca czerwca. Takiego scenariusza chciałaby brytyjska premier Theresa May. Wokół tej daty pojawia się jednak wiele znaków zapytania, nawet w partii rządzącej na Wyspach. No i potrzebna jest jeszcze zgoda unijnych krajów. A co o Brexicie mówił szef brytyjskiej dyplomacji, o tym z Londynu Adam Dąbrowski. Jeremy Hunt przyznaje, nie da się wykluczyć długiego opóźnienia, trwającego może nawet około roku. Jeżeli nie porozumiemy się z parlamentem, nie będziemy mieli wyboru. A jeżeli do porozumienia ze zbuntowanymi posłami nie dojdzie, Londyn będzie zmuszony do organizacji eurowyborów. Wielu szeregowych posłów konserwatywnych protestuje. Powinniśmy po prostu wyjść, za tym głosowało 17 milionów ludzi. Nie komplikujmy sprawy. Mówi BBC poseł Mark François. Zgodę na przełożenie Brexitu musi wyrazić Unia, a w świetle prawa jego data to ciągle przyszły piątek. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk sugerował wcześniej przedłużenie członkostwa Królestwa o rok, choć i tu istniałaby możliwość szybszego rozstania, gdyby umowa została ratyfikowana. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Trójce pora już na informacje sportowe. I w studiu Adam Malecki. Na ten moment czekali wszyscy kibice żużla. Rusza Speedway Ekstraliga. Tytułu broni Fogo Unia Leszna. Zresztą byki po Mistrzostwo Polski sięgały dwa razy z rzędu. Na inaugurację pojadą z Betardem Spartą Wrocław, ale to w niedzielę. Początek pierwszej kolejki już dzisiaj o 18:00 Stelmet Faluba z Zielona Góra pojedzie z Getwell Toruń. Jedni w zeszłym sezonie bili się o utrzymanie, drudzy mogli tylko pomarzyć o playoffach. W tym roku zawodnicy z myszką Miki na plastronie mogą postraszyć takimi strzelbami jak trzykrotny mistrz świata Duńczyk Niki Pedersen czy Słowak Martin Waculik. Do tego mają Patryka Dudka czy Piotra Protasiewicza. Ich walory ocenia Tomasz Dryła, dziennikarz NC Plus Sport. Zmienił się zupełnie ten zespół. Przyszły gwiazdy, które nie zawsze wpływają na fajne budowanie atmosfery w zespole. Jak policzymy średnie, super, to powinni być od razu w finale. Ale nie tylko średnie się liczą, szczególnie w takim sporcie tak skomplikowanym, paradoksalnie, jak żużel. W Toruniu przestali bazować na wychowankach, a stawiają tradycyjnie na Australijczyków, Jasona Doyla i braci Holderów, czy też Duńczyka Iversena. W Grodzie Kopernika będzie się liczyć dobra atmosfera w zespole. Dużo zależy od tego, jak ekipa się będzie dogadywać także w parku maszyn, czy będą patrzeć na siebie jako na zespół, który w końcu będzie w stanie coś udowodnić, czy będą patrzeć na siebie. Co roku w Toruniu liczą na to, że w końcu zafunkcjonuje tryb drużynowy, ale różnie z tym bywało. Faluba z Toruniem pojadą o 18:00, o 20:30 Włóknia z Częstochowa podejmie Stal Gorzów. Oba dzisiejsze mecze w Eleven Sports. Pierwsza kolejka żużlowa, 29:00, już piłkarska w Ekstraklasie. O 18:00 Korona Kielce zagra z Zagłębiem Lubin. Obie drużyny biją się o czołową ósemkę. Jakiego meczu spodziewa się pomocnik miedziowych Filip Starzyński? Ja myślę, że każde spotkanie będzie ciężkie i na pewno pojedziemy zgarnąć 3 punkty. No myślę, że wszystkie drużyny o coś walczą, albo przynajmniej większość, także każde te ostatnie mecze będą ciężkie. Gry w górnej części tabeli mogą być pewni piłkarze Krakowi. Pasy dziś zagrają na wyjeździe z walczącą o utrzymanie Miedzią Legnica. Dobre informacje dotarły z Antalii, gdzie trwa turniej Grand Prix w judo. Świetnie walczy Julia Kowalczyk, rywalizująca w kategorii do 57 kg Polka. Po tym jak wygrała z Ukrainką Marią Skorą, awansowała do finału. W eliminacjach pani Julia sprawiła nie lada niespodziankę. Pokonała mistrzynię olimpijską z Rio de Janeiro, Rafaelę Silvę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 49-calowy telewizor LG, Smart TV, Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7 za 2599 zł otrzymasz 250 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona iPhone 6S 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Polędwiczka wieprzowa marki Rzeźnik 37% taniej, 16,99 za kilogram. Tylko 16,99. I wszystkie konserwy rybne w puszkach marki Nautica. Druga puszka 50% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia.

brzegiem, jeden na bucie mi nawet odpoczywał. Zrobiłem po kilka okoni, płoci i wzdęk. Dziś z tego zrobiłem taki rosołek z lanymi kluskami, z żółtkiem wrzuconym i z pulpetami z tego mięsa. Powiem panu, tak wiosennie smakował. A propos łabędzi. Łabędzie mają to do siebie, że jak partner straci partnerkę albo na odwrót, to do końca życia pozostają w stanie wdowieństwa i nie wchodzą w inne związki. Taka miłość po sam grób. No ja nie wiem, czy brać przykład, ale a propos tych łabędzi, to dlaczego panu się to akurat przypomniało? Proszę pana, bo to jest piękny ptak. A, no i to jest wystarczający powód. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękujemy. Amerykańscy antropolodzy, jak wspomniałem, po wielu latach badań orzekli, że szczątki Kazimierza Pułaskiego odpowiadają biologicznej strukturze kobiety. Z Wojciechem Kalwetem z Muzeum Historii Polski rozmawiała Ewa Dudzińska. Na tę okoliczność pan znalazł taki cytat o Kazimierzu Pułaskim. Współczesny mu ktoś pisał to? Tak, Jędrzej Kitowicz, opis obyczajów, wspomnienia z epoki stanisławowskiej. I Kitowicz pisze, był chuderlawy, szczupły w sobie, mowy prędkiej, był wielce wstrzemięźliwy tak od pijaństwa, jak od kobiet. Miał wyrodzony przerost nadnerczy, a jeszcze strukturę szczęki i miednicę, która wskazuje na to, że był kobietą. Skąd oni wiedzą o tym przerostu nadnerczy? Przecież to jest miękka tkanka, jak to jest tylko hipoteza? Nie, mieli odłamek naboju, który trafił Pułaskiego. Stamtąd wzięli DNA. Co by pana przekonało, gdyby pan przeprowadzał takie badania, panie profesorze, że jest to jednak kobieta, a nie mężczyzna, bądź interseksualna osoba, jak to tutaj też sugerują w tych badaniach. Jeżeli mamy cały szkielet na przykład. Antropolog profesor Bogusław Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski. Możemy powiedzieć, że ten szkielet jest taki gracylny, delikatny, budowa czaszki, w ogóle wielkość szkieletu, w szczególności miednica jest tutaj bardzo ważną cechą, dlatego że ona jest dymorficzna płciowo, różni się między płciami. Miednica jest często używanym przez antropologów argumentem czy metodą do oceny płci. Ta postura może już wskazywać na pewne okoliczności, które przemawiają za tym, co odkryli naukowcy amerykańscy. Ale ja bym chciała przybliżyć też samą postać. Pułaski wsławił się wieloma bitwami, wieloma czynami militarnymi. Skory do walki. Bo nie powiem bujek, na pewno, człowiek. Na pewno, był świetnym kawalerzystą. No i do dzisiaj uważany jest za ojca amerykańskiej kawalerii. Dokładnie tak, to on tworzy te pierwsze oddziały kawalerii. No niestety nie zawalczył długo, ponieważ pod Sawanach otrzymał śmiertelną ranę i zmarł. Przez dłuższy czas nie było wiadomo, gdzie był pochowany. Przez długi czas uważano, że został oddany morzu. Ze względu na to, że była wysoka temperatura, ciało się rozkładało, okazało się, że jednak został pochowany na lądzie, znaleziono jego szczątki. Napis na trumnie wskazuje, że był to właśnie Pułaski. Jeżeli powiększy się nadnercza, to zwiększa się również produkcja androgenów u dziewczyny. W związku z tym potem takie kobiety nie lubią nosić sukienek, spódniczek, nie lubią nosić długich włosów. Ale są kobietami z tymi cechami męskimi. Tak, są kobietami, ale wolą się bawić z chłopakami. To według mnie nie jest jakimś takim bezpośrednim dowodem. Więc oczekujemy finalny artykuł, w którym będą argumenty, które będą nie do zbicia, no, na podstawie współczesnej wiedzy biologicznej oczywiście, że to była kobieta. Tak się zastanawiam, czy to cokolwiek zmieni, jeżeli nawet teraz te badania antropologów coś wykażą nowego, co może wielu zaskoczyć? To są oczywiście absolutne spekulacje, bo po pierwsze musimy poczekać, żeby badania zostały potwierdzone. Po drugie, czy to faktycznie ma znaczenie, chociaż może pójdźmy w odzew fantazji i Kazimierz Pułaski jako pierwszy Amazonek Ameryki Północnej. Brzmi to niezwykle prowokacyjnie. Jeżeli te szczątki są w ogóle jego, możemy tutaj znak zapytania postawić. Oczywiście tak, więc w tej chwili nie podjąłbym się zadania, aby oceniać, czy cokolwiek to odkrycie zmieni w postrzeganiu postaci historycznej. Z Wojciechem Kalwetem rozmawiała Ewa Dudzińska. 19 minut po 17 przywitałem kolegę Wałkuskiego on The Sunny Side of the Street w wykonaniu Errol Garner Trio. Pomyślałem, że może jeszcze zaprezentuję państwu ku uciesze wykonanie Willie Nelsona. No ale może się mylę, że wyniknie z tego frajda. To w tej sytuacji przepraszam. Grab your coat. and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on the rain, but I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side. Tu program trzeci. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? I jak zwykle o tej porze pani profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przechodzimy do meritum, ponieważ listów jak zwykle moc, multum, słuchacz ze Zduńskiej Woli napisał tak. Interesuje mnie pochodzenie i wzajemna zależność słów twierdza i twierdzenie. W języku słoweckim twierdza to pewność, a polska pewność znaczeniowo bliska przecież jest twierdzeniu. Konkluduje słuchacz. I co pani profesor na to? A ja na to to, że twierdzenie i twierdza rzeczywiście mają wspólne pochodzenie, a łączy je słowo twardy. Mhm. Bo jak się przyjrzymy tak dokładnie temu, co te wyrazy znaczą, to możemy sobie uświadomić, że twierdza to jest coś takiego mocno, twardo, coś, co stoi mocno umocowanego. I rzeczywiście twierdza początkowo oznaczała coś, co mocno stoi, coś, co jest utwardzone. Potem to znaczenie się zawęziło do takiego, które mamy dzisiaj, czyli takie umocnienie. Obronne zazwyczaj. Tak, a z kolei twierdzenie to przecież taka twarda wiedza. Tak, twierdzenie to twarda wiedza. Mówimy twarde dowody, prawda, że ktoś ma początkowo w ogóle czasownik twierdzić oznaczał tyle, co czynić coś twardym, tak jakby utwardzać. Dzisiaj mówimy utwardzać, kiedyś mówiono, że się twierdzi i potem z tego właśnie się wyodrębniło znaczenie takie abstrakcyjne, no, że coś jest, uważamy, że coś jest pewne. A jak się, to twierdzenie. Jak się do tego ma ta słowacka pewność? O języku słowa wolałabym się nie wypowiadać, ale można się domyślać. Może że następnym razem. Może. Jak nową specjalizację będę miała. Pani Anna pyta, która forma jest poprawna? Dzwonka czy dzwonki? Chodzi, przypomnijmy, o kawałki ryby. Ryby, tak. Kawałek ryby to dzwonko. Tak. Czyli to jest rodzaj nijaki, to dzwonko, a nie ten dzwonek. I w związku z tym, skoro to dzwonko, to tak. Jedno to pole, panie redaktorze, dwa dzwonka. No tak, bo jedno pole, dwa pola, jedno okno, dwa okna i tak dalej. Tak. I jedno dzwonko, dwa dzwonka. Tak. Rzeczowniki nijakie mają A w mianowniku liczby mnogiej. A więc poprawna forma to tylko dzwonka. A dzwonki? Dzwonki to jest oczywiście forma rzeczownika dzwonek, rodzaj męski. No na przykład w szkole albo w telefonie i tak dalej. To jest dzwonek. Pani Marta z Grodziska Mazowieckiego napisała, prosiłabym o poradę językową w kwestii odmiany nazwy miejscowości Wesoła. Czy należy odmieniać ją analogicznie do przymiotnika Wesoła, czy raczej na przykład jak rzeczownik Stodoła? Jaka zasada determinuje odmianę takich nazw miejscowości? Jest zasada? Zasady nie ma. Ale to za chwilkę. Jest taka zasada, że nie ma zasady. Że nie ma zasady, tak. W Polsce mamy, jak sprawdziłam, ponad 30 miejscowości o nazwie Wesoła i akurat one wszystkie mają odmianę przymiotnikową, czyli odmieniają się tak jak przymiotnik Wesoła, na przykład w połączeniu Wesoła Dziewczyna, a więc jedziemy do Wesołej Dziewczyny, do Wesołej, prawda? Przy czym to drugie Wesołej zapiszemy od wielkiej litery. Ale rzeczywiście jest kłopot z tymi nazwami żeńskimi, które mają taką samą formę jak przymiotnik. Dotyczy to szczególnie tych, które są zakończone na wa i na. I na przykład mamy tak. Częstochowa to odmieniamy rzeczownikowo tak jak głowa, prawda? Do Częstochowy tak jak do głowy. Ale na przykład Limanowa to już jest odmiana przymiotnikowa. Do Limanowej tak jak do na przykład gotowej czy zdrowej. A Stara Miłosna? Zresztą niedaleko Rzeczonej Wesołej? No właśnie, z tą Starą Miłosną jest tak, że tradycyjnie tutaj odmieniało się i odmienia się ją rzeczownikowo, czyli mówimy do Miłosny, tak jak do Wiosny, ale od jakiegoś czasu ludzie mówią do Miłosnej, tak jak na przykład tam właśnie, jakbyśmy to mieli przymiotnik na Miłosna Historia. Ale jednak tutaj ta forma rzeczownikowa, ta odmiana, czyli do Miłosny jest. No, przepraszam bardzo, skąd wiedzieć, jak którą nazwę odmieniać? Bardzo zasadnicze powiedziałabym tutaj, panie redaktorze, pytanie. Też słuchaczka pytała o to. Zachęcam do tego, żeby sprawdzać odmianę, szczególnie dziennikarzy na przykład do tego zachęcam. Są zawsze wykazy nazw miejscowości. Ostatni wykaz to jest obwieszczenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich części. Tam są po prostu skodyfikowane wszystkie nazwy miejscowe polskie. To kamień spadł mi z serca. Biegnę do kiosku, pani profesor. Ależ w internecie, panie redaktorze. Bo pewnie wykupią natychmiast. Internecik mamy i wpiszemy w wyszukiwarkę na wykaz nazw miejscowości i ich części i się nam rzeczone obwieszczenie internecik ukaże. Mamy i odmianę znamy. Bardzo ładny poezja, panie redaktorze. Tak, wymyśliłem ad hoc. Piękny, wiosenny dzień. Katarzyna Kłosińska, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to pray. Live so pleasantly. Live this life of luxury. Lazing on the sunny afternoon. In the summertime. In the summertime. In the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sick. To grupa The Kinks, a tymczasem pan Robert. Panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry, panie Jakubie. Chciałbym się odnieść do słów i odnalezienia szczątków Puławskiego. Może nie tyle odnalezienia, ile zbadania. I odkrycia płci, zdaje się, na nowo. zgadza się. Proszę zobaczyć, jak teraz, jakiego znaczenia nabierają słowa z tej kwitki, kiedy to powiedziano, że Kopernik też była kobietą. Tak. To nam rozszerza mocno horyzonty. Pozdrawiam pana, dziękuję. So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in summertime, in summertime, in summertime. Po 17:30 skrót wiadomości. Filip Jarek. Odra coraz groźniejsza. Od początku roku do końca marca zanotowano w Polsce 554 przypadki choroby. Wynika z danych, które podał Państwowy Zakład Higieny. Dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku były 32 takie przypadki. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że zachorowalność na odrę wzrosła w całej Europie. Choroba jest najbardziej niebezpieczna dla dzieci do 5 lat i dla osób z zaburzeniami odporności. Podatne na nią są głównie osoby niezaszczepione. W 6 sądach w Polsce mają z początkiem przyszłego roku powstać osobne jednostki zajmujące się własnością intelektualną, patentami i znakami towarowymi. Projekt w tej sprawie zaprezentowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Zdaniem resortu pomoże to przyspieszyć postępowania dotyczące praw autorskich, bo te sprawiają problemy sądom, szczególnie w najmniejszych miastach. Na koniec jeszcze propozycja na weekend dla mieszkańców stolicy i okolic. Od jutra kursowanie wznowią autobusy linii 800. Będzie można nimi dojechać z Warszawy do Muzeum Miejsca Pamięci Palmiry i Kampinoskiego Parku Narodowego. Autobusy będą kursować we wszystkie soboty i niedziele. Linia zaczyna trasę przy stacji metro Młociny. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, witamy. Dzień dobry. Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce może w tym roku wynieść 1,4% PKB, poinformował Bank Światowy. Instytucja szacuje, że w przyszłym roku wskaźnik ten sięgnie 1,6% PKB. W komunikacie napisano, że polska gospodarka nadal rozwija się w tempie znacznie przewyższającym średnią unijną. Niska stopa bezrobocia i dynamicznie rosnące wynagrodzenia napędzają konsumpcję prywatną. Rosną też inwestycje. W ubiegłym roku deficyt budżetowy był rekordowo niski. Tegoroczne tempo wzrostu gospodarczego instytucja szacuje na 4% PKB. Bank Światowy spodziewa się, że w przyszłym roku wzrost PKB wyniesie 3,6%, a w 2021 spowolni do 3,3%. W 6 sądach w Polsce powstaną osobne jednostki zajmujące się własnością intelektualną, patentami czy znakami towarowymi. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało przepisy, które wprowadzą specjalizację w sądach. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówi, że specjalizacja pomoże przyspieszyć postępowania sądowe dotyczące własności intelektualnej. Sprawy z zakresu własności intelektualnej, przemysłowej, wynalazczość, patenty to są sprawy o duże kwoty, o dużym stopniu skomplikowania. Z reguły mają charakter ponadkrajowy i nie może być tak, żeby w tak poważnych i ważnych dla gospodarki i dla ludzi sprawach najsłabszym czynnikiem był sędzia. Jednostki powstałyby w 4 sądach okręgowych i 2 apelacyjnych. To będzie, patrząc od północy, Gdańsk, Poznań, Warszawa i Katowice w pierwszej instancji, w drugiej właśnie podzielilibyśmy kraj na północ i południe, to znaczy sądy by były w Warszawie i w Katowicach. Resort nie wyklucza, że jeśli model się sprawdzi, to wyspecjalizowane sądy pojawią się także w Lublinie czy Krakowie. Dzisiaj dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się kolorem czerwonym, to oznacza spadki. Indeks największych spółek WIG20 zanotował spadek o 1,57%. Szeroki indeks WIG notuje spadek o 1,26%, a obroty wyniosły dziś ponad 789 milionów złotych.

Czego się trzymać w takiej sytuacji? Najczęściej mity żywieniowe pojawiają się, kiedy pojawia się jakiś nowy produkt, który ktoś chce zareklamować. Nagle się pojawiają jakieś badania, że ten dany produkt jest zdrowy. Tak było na przykład właśnie z olejem kokosowym. Pacjent mówi, że na przykład je olej kokosowy i ja mówię, że on jest niezdrowy, że ma mnóstwo tłuszczów nasyconych. I wtedy jest wielkie zdziwienie, ale jak to? Przecież wszyscy jedzą olej kokosowy i wszystkie celebrytki reklamują, że to jest super zdrowy produkt. Badania są bardzo różne i one są przede wszystkim bardzo sprzeczne. Katarzyna Dudek, dietetyk, psychoterapeuta. Raz jedne badania pokazują to, a za 10 lat mamy zmianę, pojawia się moda na coś innego i zupełnie badania stają na głowie. Tak jest i tak będzie i trzeba zachować też taki zdrowy rozsądek. Ja zalecam, żeby mimo wszystko jednak konsultować się z kimś, kto się na tym zna i kto pomoże nam się czegoś trzymać. Nigdy nie mówię, że trzeba rezygnować do końca życia ze słodyczy i nawet nie spojrzeć w stronę czekolady, bo wszystko jest dla ludzi. Umiar jest kluczem. O badania naukowców z Berlińskiego Uniwersytetu Humboldta pytała Martyna Wojtkowska. Ja się zawahałem, bo czytam list od pana Stefana. Pan Stefan tłumaczy, że wie doskonale, co poprawia nastrój, zwłaszcza w piątkowy wieczór, no ale też zawiera dużo cukru. Pozdrowienia dla państwa od Reja Manzarka. Jak się idzie? This is Ray Manczarek of The Doors. Dziękuję. Dziękujemy. Idzie coraz lepiej, zwłaszcza, że do piątkowego wieczoru coraz bliżej. 7 trójek na początku, 22 puls trójki niebawem. Program trzeci, audycja popołudniowa. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. A z nami Joanna Popiołek z Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. Witam Państwa w Trójce. A więc stało się, chyba tak możemy powiedzieć i tak zacząć. Parlament Europejski przegłosował tak zwany pakiet mobilności. To stało się wczoraj po burzliwych obradach. Pani Joanno, czy z Państwa widzenia, z Państwa punktu widzenia branży, którą Pani reprezentuje, spełnia się ten najczarniejszy scenariusz? No niestety tak. To, co wczoraj zostało przez Parlament Europejski przyjęte, nie jest łatwe do zastosowania przez nasze firmy transportowe i spodziewamy się dużych kłopotów. To, co przed nami jeszcze, to trilog, czyli negocjacje pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją Europejską. Mamy nadzieję, że jednak trochę więcej rozsądku w tych negocjacjach będzie i zastosowane zostaną przepisy, które będą dla branży prostsze. Dobrze, ale tak z ręką na sercu. Pani wierzy, że te sprawy jeszcze da się odwrócić, bo będą kolejne negocjacje, ale przecież ten pakiet mobilności, z tego co pamiętam, 4 razy był odrzucany i on wracał jak bumerang. I widać wyraźną, mocną determinację, aby to prawo zmienić, aby je przeforsować. No, pakiet mobilności niestety bardzo podzielił Europę. Pokazał, że jest rzeczywiście Europa dwóch prędkości. I tutaj ewidentnie niektóre państwa Europy dążyły bardzo mocno do forsowania swoich, sobie przychylnych oczywiście, przepisów. No ja mam nadzieję, że jednak w tym trylogu będą jeszcze jakieś dla nas ułatwienia. Pani Joanno, powiedzmy w praktyce, co dla polskich firm oznacza wejście tych przepisów w życie? W praktyce transport będzie bardzo trudny po prostu. Ale dlaczego? Dlatego, że nawet w przypadku takich przewozów cross-trade, czyli to przewozy są realizowane przez polskiego przewoźnika na przykład między Portugalią a Hiszpanią, wówczas będą stosowane zasady delegowania pracowników. To nie są proste zasady, ponieważ trzeba się ich nauczyć. A zatem nasz przewoźnik będzie musiał poznać przepisy prawa pracy i płacy Portugalii i Hiszpanii, prawda? Ocenić, ile czasu jego kierowca faktycznie spędził w którym kraju i wtedy zastosować odpowiednie przepisy. To nie jest takie proste, bo to oczywiście trzeba mieć całą administrację do tego i trzeba znać też język, żeby w danym kraju się dobrze posługiwać tymi przepisami. Czyli jeżeli ma mało firmę, to musimy zatrudnić dodatkowe osoby, tłumaczy, nie wiem, prawnika, który specjalizuje się w prawie obowiązującym w tym przypadku w danym kraju konkretnym. W Hiszpanii czy też w Portugalii. A jeżeli chodzi o płacę minimalną? To nawet nie jest płaca minimalna, to jest płaca danego kraju, wie pan, bo są kraje, które mają przecież układy zbiorowe, czyli na przykład taka branża transportu Francji czy Niemiec mogła sobie wynegocjować swoje własne warunki. Wtedy trzeba poznać te płace branżowe dokładnie, a są nawet takie sytuacje, że w danym kraju są to regionalne płace branżowe, więc to jest tak skomplikowany temat, że ja nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić w praktyce. Panie pośle, mówił pan wczoraj w Brukseli, tu cytat, to prawo księżycowe tam pewnie by się sprawdziło, w Europie nie. Czy może pan doprecyzować, o co konkretnie chodzi? Co pan miał na myśli? Jakie przypadki? Tak jak pani Joanna powiedziała, to jest proste rzeczy stają się nagle bardzo skomplikowane. Dawniej się jechało z punktu A do punktu B i za wszystko odpowiadał polski przedsiębiorca. Teraz ten polski przedsiębiorca będzie odpowiadał, ale przed władzami poszczególnych krajów, wedle różnych przepisów. No jeżeli kierowca jedzie, wyobraźmy sobie, z Rygi do Portugalii, to będzie w tym czasie, w czasie 4-3 dni podlegał 8-9 rygorom prawnym. Jednemu rygorowi prawnemu będzie podlegał przez 3 godziny, drugiemu przez 6 godzin i tak dalej. No to jest po pierwsze bardzo skomplikowane, podnosi koszty administracyjne. No i obowiązywać miałoby oczywiście wszystkich, tyle tylko, że u nas gro tych firm transportowych to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Podniesienie kosztów pracy w takim małym i średnim przedsiębiorstwie może oznaczać niestety bankructwo. No ale skąd te przepisy się w ogóle wzięły? No stąd się właśnie wzięły, żeby oddzielić sektor transportu Europy Wschodniej od Europy Zachodniej. Stanowimy ogromną konkurencję. Polska dysponuje flotą 230 paru tysięcy ciężarówek. To wszystko są nowe ciężarówki. To jest 40% rynku europejskiego. No prawie 40% rynku rynku europejskiego. Ale dla samej Polski to jest 6% PKB. A na Litwie to już jest 8%. A w Rumunii i w Bułgarii to jest jeszcze więcej procent. Nie znam wszystkich tych poprawek, które wczoraj się pojawiały, ale jedna zwróciła moją uwagę. Jedna kwestia związana związana z tymi przepisami, mianowicie obowiązek, aby kierowcy spali w hotelach po przebyciu jakiejś tam drogi, a nie w kabinach przystosowanych do spania, w sytuacji, kiedy chociażby ubezpieczyciele wymagają tego od firm, aby kierowcy byli na miejscu i pilnowali, mówiąc tak, umownie tych samochodów. Takich, czy tak faktycznie jest? I takich hoteli, które są opisane w jednym z tych trzech projektów, po prostu nie ma. W samych Niemczech brakuje 37 tysięcy miejsc parkingowych opisanych. Czyli mają spać w hotelach, których nie ma, jak pan mówi. Mało tego, mają spać w hotelach, których nie ma. Te wszystkie sprawy związane z czasem pracy kierowców, z czasem, w którym przekracza się granice, te sprawy mają być kontrolowane przez tachometr drugiej czy trzeciej generacji. I nie ma drugiej czy trzeciej generacji tachometrów. Nie ma jeszcze. No trzeba by to dopiero zaprojektować i wyprodukować. Pani Janno, zwolennicy tych rozwiązań mówią, że kraje z naszego regionu, no ale głównie chodzi tutaj o Polskę, bo jesteśmy tutaj największą potęgą, jeżeli tak możemy powiedzieć, przynajmniej na razie, jeżeli chodzi o przewozy, że te kraje uprawiają dumping cenowy i że w tych zmianach chodzi o socjalne dobro pracowników. No, od tego dyskusja się zaczęła, prawda? Mówiono nam, że uprawiamy tak zwany dumping socjalny. I teraz jak jesteśmy na finiszu tych negocjacji, to na przykład mogę powiedzieć, że rzeczywiście zaczęliśmy od tego społecznego aspektu pracy kierowcy, prawda? Czyli ten odpoczynek kierowcy, wynagrodzenie kierowcy, no godne warunki pracy. A kończymy z sytuacją taką, że wczoraj przegłosowano na przykład, że co 4 tygodnie już nie tyle kierowca, co samochód ma wracać do swojej bazy, do miejsca, prawda, gdzie jest zarejestrowany. A zatem gdzie ten społeczny czynnik, a gdzie gospodarczy? My od początku mówiliśmy, że za tymi społecznymi hasłami kryją się stricte gospodarcze cele i oczywiście to interes jest jak najbardziej gospodarczy. No właśnie, my tracimy, kto zyskuje? Zyskują kraje Europy Centralnej, takie jak Niemcy, Francja, Holandia. I tutaj wyraźnie podzieliła się Europa na te kraje, które twierdzą, że my uprawiamy dumping socjalny i te kraje, które twierdzą, że to nie jest dumping socjalny, tylko to jest po prostu swoboda świadczenia usług. Panie pośle, ktoś może odnieść wrażenie, że ta sprawa od początku, przepraszam za wyrażenie, ale była ustawiona. Chociażby wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Bogusław Liberacki, mówił wczoraj, że posłowie nie wiedzieli, na czym głosują i nie chcieli wiedzieć. No a podziela pan ten pogląd? No to jeśli chodzi o to wczorajsze głosowanie, to z całą pewnością tak. Ale historia rzeczywiście jest długa tego. I podczas długich i żmudnych prac Komisji Transportu doszliśmy kiedyś do porozumienia, które było do zaakceptowania i dla Europy Wschodniej, i dla Europy Centralnej, i dla Europy Zachodniej, bo z nami przez cały czas głosowali posłowie z Hiszpanii, z Portugalii czy z Irlandii również. I to porozumienie zostało odrzucone przez Parlament Europejski. Mhm. Wszystkie 3 projekty. One już wtedy powinny zakończyć swój bieg legislacyjny, bo tak stanowi regulamin Parlamentu. Ale one jeszcze raz trafiły do Komisji Transportu. I jeszcze raz po pół roku w tej Komisji Transportu zostały 2 z 3 odrzucone. I nie przyjęto żadnej poprawki. A jeden z projektów został przyjęty. Tylko ten jeden projekt powinien był być głosowany wczoraj, a jednak nie. Przewodniczący zarządził, że ma być to głosowane na forum całego parlamentu, a nam zależało na tym, wiemy jaka jest większość, wiemy, że nie mamy tej większości, od dłuższego czasu już wiedzieliśmy. No, w związku z tym robiliśmy wszystko, żeby to jak najbardziej opóźnić. Ma pan takie poczucie, że wszystko państwo zrobili, że już nic więcej... Już nic więcej, no sprawiliśmy, że ostateczne głosowanie tego ponad 1000 poprawek, które zostały również wbrew regulaminowi Parlamentu Europejskiego zblokowane w sposób niezgodny z regulaminem, głosowaliśmy na przedostatnim posiedzeniu. Mamy przed nami jeszcze jedno posiedzenie parlamentu w tej kadencji w Strasburgu za 2 tygodnie, czyli te trilogie, o których mówiła pani Anna, musiałyby się zakończyć w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i nie dojdzie do ostatecznego głosowania w tej kadencji parlamentu. A potem tutaj nie obowiązuje zasada dyskontynuacji, tak jak w polskim Sejmie, ale potem będzie nowy parlament, nowa komisja, nowi przewodniczący, nowi sprawozdawcy. I być może i ta sytuacja inaczej się zakończy. A potem jeszcze będzie nowa Komisja Europejska. Pani Joanno, czy państwo mają jakieś analizy, prognozy tego, jak mogą wpłynąć te zmiany w przepisach na polską branżę, na ile ona może się skurczyć? Czy są takie szacunki? Takich szacunków nie ma. Nie ma jeszcze. Tak? My cały czas czekaliśmy na rozstrzygnięcia Parlamentu Europejskiego, licząc, że uda się rozwiązać ten temat w sposób taki logiczny. No pewnie teraz zaczniemy się zastanawiać, jak w liczbach to się wszystko tak odbije teraz, ile naszych przedsiębiorców zdecyduje się wycofać z tego biznesu, ilu kierowców przez to straci pracę. Dzisiaj mamy prawie 300 tysięcy kierowców polskich, zarejestrowanych w polskich firmach transportowych, pracujących. Tak? Więc to jest bardzo duża grupa zawodowa. Też trzeba o nich myśleć. Będziemy takie analizy pewnie robić. Na tym etapie muszę powiedzieć, że... No ale poczekajmy jeszcze do końca przyszłego tygodnia, bo będzie wiadomo, czy to w tej kadencji się zakończy, czy nie. Moim zdaniem nie zakończy się w tej kadencji. Też tak uważam. No a potem rozpoczną się nowe rozmowy. To jeszcze tylko bym dodała, że tak naprawdę teraz ta inicjatywa trilogów należy do prezydencji. Prezydencję Rumunia, prowadzi Rumunia. Tak? Mamy dużo nadziei, że jednak Rumunia podejdzie do tego spokojnie i rozsądnie i trochę będzie jednak ten proces spowalniał. A co mówią koledzy z Rumunii na ten temat? Jakie są te nieoficjalne rozmowy? Posłowie twierdzą, że tych trilogów nie będzie w tej kadencji. Pani Janno, a czy mają państwo jakiś plan B, jeśli ten pozytywny dla nas scenariusz jednak by się nie sprawdził? Czy mamy, nie wiem, jakiś taki wóz drzymały, jeśli mogę użyć takiej przenośni? Nie, niestety nie mamy. Jakiś fortel, aby obejść te przepisy? Nie, niestety nie mamy. Biorąc pod uwagę naszą skalę zaangażowania w transport międzynarodowy w Europie, no to po prostu najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu się do tego dobrze przygotować, a zatem poznać te przepisy, naciskać na komisję, żeby odpowiednio te regulacje krajowe dotyczące zasad delegowania płacy i pracy w danym kraju udostępniła nam wszystkim. I to będzie teraz nasza praca. Również będziemy naciskać na organizacje międzynarodowe, takie jak IRU, która jest taką naszą matką organizacją, żeby wspomogła nas w tych analizach, w tych pracach nad zdobywaniem tej wiedzy. No i wydaje mi się, że no nie możemy zostawić przewoźników samych sobie w tej sytuacji. Jeszcze chciałem zapytać, co ta sprawa mówi nam tak szerzej o zasadach gry w Unii Europejskiej. Jeśli dobrze sobie przypominam, Komisja Europejska 2 lata temu zablokowała tak zwany podatek od hipermarketów, który chciała wprowadzić Polska. Wtedy Komisja tłumaczyła, że małe sklepy zyskałyby nieuprawnioną przewagę nad handlowymi gigantami, które zwykle są zachodnimi korporacjami, co widzimy po szyldach. Interesy tych korporacji zostały obronione. My w tej sprawie polegliśmy. Panie redaktorze, no to jasno jest powiedziane od samego początku, że w Unii Europejskiej każdy walczy o swój interes różnymi metodami, z wyjątkiem metod zbrojnych. No i tutaj jest wyraźna walka o interes firm przewoźników zachodnioeuropejskich. Oni tę walkę wygrali dlatego, że potrafili tych niezorientowanych przekonać, że tutaj chodzi o prawa socjalne kierowców. Bo to rzeczywiście bardzo ładnie brzmi, żeby kierowca sobie spał w hotelu, żeby odbierał swój tygodniowy wypoczynek w innych warunkach niż na jakimś parkingu, no ale realia są takie, jakie są. My konkurujemy, owszem, również płacą, ale to dlatego, że u nas też jest inny poziom cen niż w Europie Zachodniej. To nie jest dumping socjalny, ponieważ my nie robimy nic poniżej własnych kosztów. Oni nam zarzucają taki dumping socjalny i mówiąc, że za tę samą płacę powinna być ta sama praca. No to ja powiadam na to, panie przewodniczący Juncker, tak jest, za tę samą pracę u tego samego pracodawcy taka sama płaca. I wtedy kasjerka w Lidlu w Warszawie będzie zarabiała tyle, co kasjerka w Lidlu w Monachium. Ale oni korzystają też z tego. Też pomyślałem o Bawarii. Ale oni korzystają sobie z tego, że u nas jest również niższy poziom płac i prowadzą tutaj działalność bez żadnych restrykcji. Konkurują z naszymi sieciami handlowymi. Konkurują również tą płacą. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Janna Popiołek, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Był z nami także europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV za 2099 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie, za 3949 zł otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.